ويحددها القرآن هي حكم البشر للبشر لأنها هي عبودية البشر للبشر والخروج من عبودية الله ورفض ألوهية الله والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom nongi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mo nu laaj ci suratul maida aya juroom fuk muy aya 50 sunu borom diñu laaj laaj bo xamne dafa and ak bañ inkar mune afa hukmal jahiliyati yabghun waw yeen mbaadu akay ciabdo mom ngeen beug al jahiliya ci islam moy bala islam ñew bala yalla yoni yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jamana joju nit ñi lañ daan dundu lol la islam tudde al jahiliya lol nak limuy firi ci sunu lak ñun moy ak ceddo da ngay deg fi ñu bari ci ñun ñu ne la sunu imam ay ceddo lañu won batu jahiliya la ci tubab moy ignorance ko xamne limi def xamu ci dara ku reer lolo tax yenen tibali sallallahu alayhi wasallam tuddo won abu jahl waye tuddul lolou yenen tibbe ko tudde dakantalam la jahiliya moy lepp luddul diine islam jahiliya la le la nga deg ñu ne diw intellectuel la bu fekke xamna diine su xamul diine bu amone 50 doctorat jahil la ci islam kon jahiliya lañu yalla di laaj yalla neenañu ndax yeen julidi atay jahili ngeen beug afa hukmal jahiliyati yabghun ndax da ngeena beug atay wolul diine ndax da ngeena beug jël atay yalla tek ci suuf djel acte mindef tek ci kaw xolal yalla bim ne afa hukmal jahiliyati yabghun lan la topal ci aya bi mune waman ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun allahu akbar ana kan mo gëna rafet yalla acte ndax amna ku gëna yalla rafet yalla aw doxalin ndax amna ku gëna rafet yalla aw teureulin ndax amna ku gëna xam yalla lim bind ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla neena subhanahu wa ta'ala man mi bind lima bind mako xam lolo tax man yalla momu bind lima xam lima bind ma xam ko ma wax ci yeen ngeen atté wo lima indi borom téré bi néna ma'na al jahiliya mune yatahaddadu bi hadha an nas suñu wax ak ceddo moy lan mune ci texte al qur'an bi afa hukma al jahiliyati yabghun mune buñ koy définir diko firi comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe ci alquranam moy hukmul bashar lil bashar moy doxalin moy teulin moy dundin moy acte bu nit indi diko acte moromam lolou moy jahiliya nit kuy acte moromam nit ko xamne dafa teud ci bir negam wala andak ay mbolom wala andak ay korelam xol ay mbiram bamou neex ko mu genne indi ko ci nit ñi ne kay len ci li la len di wo yalla neena lolou moy jahiliya limay wax ni ku ci bëgg am référence mu leer amna téré tafsir bu tuddu zilalul qur'an bu sa'id khutb rahimahullah ash-shahid so démé fofu ci suratul maida ayat 50 ni makay waxé non la ko fa waxé kon mu ngi ci tafsir bobu yeen ñi bëgg am référence yi moy hukmu basar lil basar ciado moy acte jahil moy doxalin bu nit teural indi ko ci ay nit di len ci acte te nit warul acte nit ci doxalinam julit mom fan lan ko wara acte ci yalla rek subhanahu wa ta'ala yalla lan lan wax fa in bu ngeen wute ci ben bir lan la yalla wax farudduhu ila Allah wa rasulihi delo len ko ci yalla ak yonent su fekke am ngeen benn mir wa makhtalaftum fi shay meme bu ngeen ci amé wouté yalla mune delo len ko ci yalla ak yonentam ñaarel bi moy li annaha ubudiyatul bashar lil bashar lan motax mu nek atté nit muy atté nit waye mune moy jaamu nit nit moromam nit ab mbindef ab julit yalla sakku ko ne ko jaamuma mu bayyi yalla jaamu kenen lolou moy jahiliya batay wala nga ni moy al khuruj min ubudiyatillah jahiliya moy nga genn ci jaamu yalla jaamu ju mbindef bur bi subhanahu wa ta'ala bur bu tal ne yalla bim lay bind ken fekkewuko wacce la ci kaw suuf yonne la yonent wacce ci yow tere sante la jaamu nga bayyi jaamu bobu dem jaamu kenen lolou moy jahiliya deug deug deug deug mune wala moy al rafdul uluhiyya lillah nga bayyi nga lankal yalla ne yalla du yalla lolou noy lankale yalla du yalla moy do taxaw joxogn yalla asaman ne ko do yalla dedet moy yalla dalay sante ne la sama doxalin bi la bëgg nga doxal nga lank lolou moy bañal yalla ñu bari ci ñun suñ leen di nat ci texte yi dañoo gis ne dañoo bañal yalla du man julli wuma du woruma ci la bok way li gëna reuy moy doxalin bi yalla teural yalla ne la jaaral ni nga lank lolou moy bañal yalla lolou na kuko def yaangi ci jahiliya wala nga ni moy al i'tiraf fi muqabil hadha ar rafd bil uluhiyyati ba'd al bashar wala waxuma lankal bi nga lankal yalla waye nga nangul ay mbindef ci len lu yalla beug nga nangul ko ay mbindef di len ko defal baye yalla lol tamit mbok yi ci jahiliya la bok wala nga gëna wacc ne moy nga jaamu kenen kudul yalla bil ubudiyati lahum min dunillah nga jaamu ñooñu sax nga xamne ay bindef lañ la yow dara lañ la mënulul bila yalla di bind ñom fekke wuñu ko so deewé kenn ci ñom du ci mun dara dañuy ñew nako diiw deena mu tit ne lolu kañ la xana dafa febaron ko fi yaakar ci du yalla bo deewé sax du ko yek dañuy ñew ko diiw deena kari may wi honde o may nde mayatande o tinani o anda hol waxtu mayda o anda hon saha o anda euro ko kanko non yettino da al hali ma fu totto da mo hande non amayi o fugge sudu mako jamma 3h du matin wi wa attini al mudama o mayi o diwa o jodo wi honde o mayi o anda haydara sadare ware wala kanko andi kanko tagma boy jamu jamu yalla mo la bindi kenen kudul yalla dara la meunulul ba pare yalla bim la fi indi tagul ken bu la fi jele du tag ken Allahu akbar mbokki innal jahiliya fi daw'i hadha an-nas laysat fatra min az-zaman walakinaha wad'un min al-awda' lu bara bari bo dege ñu naan ñun demb ci ciaddo ga lañ nekkon a tay batay ci ciaddo lañ nek ndax ba legi doxalunu doxalinu yalla ci sunu dund ba legi ci ciaddo lañ nek kon deke ak jahiliya du jamono bu passé aw doxalin la wu ay nit di dund suñ ci nekké rek ba légui ci ak ciaddo lañ nek ci jahiliya lañ nek ah du jamano motax mu ne laysa fatra du jamano bo xamné mina zaman dafa passé du musa passé mom jahiliya walakinaha wad'un min al-awda waye aw doxalin la aw teggin la aw dundin la bo xamné mo fi nek ba légui su fekke nun julit yi ni ni dundé ba légui moy ciaddo ya nañ doon dundé kon ba légui ñun ay jahil lañ من هذا الوضع يوجد بالأمس ويوجد اليوم ويوجد الغد كاد غوغ مبوك جولي امنا تاي امون نا ديم وايي دينا ام صبا لوتاخ نдах دا فا جيل فورميل دا فا جيل ملوكانو تياد دوغا بلا الاسلام نيو تياد دوغوغ ba legi mom la ciaddo gi jël dafa ñew di opposer l'islam dafa ñew di wéddi doxalinu yalla dafa ñew di contre islam mune wan nas fi ay zamanin wa fi ay makan imma annahum yahkumuna bi shari'ati llah duna fitnatin an ba'd minha wa yaqbilunaha wa yuslimuna biha tasliman fahum idhan fi dinillah mbok julidi nit ñi fuñu mëna nek julit yi fuñu mëna nek ci jamono bu nek ci waxtu bu nek sa yu ñu délé doxalinu yalla até yalla diko dund ñu dékku fitna yi leen nit ñi di tek ñu ragal yalla nangu coono aduna ba jël li yalla bëgg nañu xamné kon nit ñoñu ay julit lañ waye nit ñi sa yu ñu ragalé seeni morom sa yu ñu bëggé ay intérêt saay ñu jitalé njariñu aduna ci li yalla bëgg bañu bayyi li yalla bëgg nañu yëk ne ñin ñoñu ay ciéddo la na tay nak loolo fi nekk top ay nit ño xamné seeni njariñ lañuy xol xoluñu li yalla bëgg xoluñu lan moy jariñ julit yi xoluñu lan moy dolel diina ji xolay xoluñu lan moy defar jikko yi ñu sanni fele li yalla wax ak yonentam ndax seeni intérêt seeni poste ko wax ñu ne waw amna lo fi def ci dekk bi yow la ni top bu fekke da ngay top yalla da ngay top yonent Abou Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu arda kero ba mu falo Allahu akbar mu taxaw ci kanamu julli di khutba waw bokku na ci khutbaam lim waxon julit yi atiwuni ma ata'tu Allah wa rasula top len ma feek ma ngi top yalla ak yonent waw gay suma topatul yalla ak yonent nu ngeen di def ben way buddi jasim ci bir poste mi ne ko ki moy wax ak yow mune ma ngi sante yalla ba yalla defé ci bir xétu l'islam ko xamné bu amirul mu'minina bu khalifa yonent bi jadde mu dal dikoy jubanti mom mbok yi tay sunu xet wi ana ñan ñoy jubanti njit yi ana fa lañuy jëlé ay nit yu ñëmé sunu njit di leen wax deug té wax deug bi du leen lu dul yobbu leen jaami yalla yi ci yalla yalla aw doxalinam nañ ko doxal ci kaw suuf yalla aw teurelinam nañ ko teurel ci kaw suuf yalla bëgg bëggum ak limu nam nañu fexé ba jaamu yalla yi nekk ci mbokk yi nit ñi buñu atté diiné yalla nañu yëkné ay julit lañ suñu bayé diiné yalla nañu yëkné ay yéfer lañ kèn duko maggé kèn duko ndawé kèn duko ré kèn duko touté kèn duko xamé kèn duko ñak xamé sa yo topé ci li yalla bëgg ab julit nga sa yo sanné li yalla bëgg ab yéfer nga ak ko mëna nekk Islam mom mo yëkëti Bilal mi ngi ñuul ku nekk Éthiopie nekkon ab jam dadi daniel abu lahab mu xonku ci nek quraish nek deref yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla ne ma nga safara tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran yalla ne safara la jëm pourtant quraish la de pourtant borom yakhburey la de comme niñ koy waxe ci yakhburey la bok pourtant mok yonnati bi ñoo bok de bay taxab bay bay yonnati bi la waye anam bamu sanne li yalla bëgg la ko yalla ne safara la jëm ana bilal éthiopien nek jaamu umayya kérok bamu sanne lolu la wa quraysh don top hubal ak lata ak uza mu taxaw ci kanam yonnati bi ne ashhadu an la ilaha illa allah la ko yalla rek yëkëti comme ni mu yëkëte yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbok julidi nañu xamne nit ñi wallazi la yamba la yabtaghi hukma allah yabtaghi hukma al jahiliya kep ku jëlul atté yalla jël nga atté ciéddo jël nga atté budu wuté ak l'islam jël nga atté bu yalla gëreemul wallazi yarfudu shari'ata allah yaqbilu shari'ata al jahiliya wa ya'ishu fi al jahiliya kep ko xamne da nga sanni shari'a yalla nga jël shari'a jahiliya na nga yek ne jahiliya ngay dund te kuy dund jahiliya bu de safara lay deke kon jotna sunnuy wo ci luddul yalla du yonent jotna ñu lank ne dedet uy wunu sunnuy wo ci luddul alquran jotna ñu lank sunnuy wo ci luddul sunna yonent jotna ñu ne dedet sunnuy wo ci luddul la ilaha illallah muhammad rasulullah jotna mbok yi ñu ne dedet gis ngeen ni politiciens yi sonné waxtu yi ñu nek pour seen bëgg bëgg am lan mo tax julit lu ñu sonn pour li yalla bëgg am waaw demb dama dajé ak ay mbokk ay nit ñi ma andalon ñu dajé ak ay nit ñu ngi yor moto di publicité Marlboro ki ma andalon mu ne ma xolal ñi xam nga lu ñuy def ni manako mu ne Marlboro la ñuy publicité manako Allahu akbar waye xolal luñ julit yi ala kuy publicité dinem ala kuy ligéyal dinem yalla yalla yeureum Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid moy ko xamne yaramam bi fo xol rek jam nañ fa xéj wala taw nañ fa jasi wala door nañ fa fet yaram bi yep nak bam daj yaram bi yep ay dakh dakh la dañ ko ñaw ndax ay tial ay jasi ak ay xéj yiñ ko jam ak ay fet bi muy wajé dé ci kawlalam la ko fekk muy sukurat febar bi metti gaay yu wër ko Khalid loy wax mu ne ragali yalna nu dé ñu né ah mu ne uffin li ayunul jubana tapet yalna ñu dé gaay ne ko Khalid lu xew mu ne xol len sama yaram bi yep ay dakh dakh la mu ne maa ngi bëggoon dee ci terrain bi ñu dóor ma jaasi ma dee wala ñu caw ma xeej wala ñu dóor ma fett ma dee waaye tey maa ngi nii di dee ci sama kawlal di mit bu muy wax noonu di dénk nit ñi mu dégg fas yi daa di yuuxu allahu akbar fas yi di romb ci fenêtream yuuxu fasu sahaaba yi mu ne waaw fas yooyu fuñ jëm gaa yi ne ko dañuy tasaare ji diine l'islam Khalid mune beurek ci kawlal bi daldi tok mune ndax dañuy tassare diine Khalid di de ci kawlalam lolou munu nek mu daw songu jasi ji daw daldi daanu ci bundu keur gi fofu la de Allahu akbar ayna ana ñun ak Khalid ayna nahnu min Khalid ibn al-Walid ana ñun ñun tay ak Khalid ak suñu diine fa lañu japp suñu diine ak Khalid fu mu jappon diine mom li moy problème julit yi moy l'islam dañ ko lopp l'islam ci seeni ciati baram lañ ko japp li len yalla waxon la nu sanni top seeni beug beug top seeni beug beug ay kilifa ak top seeni beug beug ay njit yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nu yalla won neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ومن أجل هذا فمن أحسن من الله حكما جناو لي مبقي كان مو غن رفد يالا أي أتي ومن ذا الذي يجري على إدعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم الله أكبر مبقي جناو لي ana kan ci mbinde fi ana kan ci doomu adamay moy ñew ci ñun di nu wo ci ay loi yo xamantene loi yi ceddo la loi jahil mu ñu yonalal yon yo xamne dafa wute ak yonu yalla subhanahu wa ta'ala mu wax ñu ne li ma len indil mo gën li len yalla indil mu wax ñu ne li ma len tegal mo gëna bax ci seen dundu li len yalla indil ndax li len yalla indil da len di tardel tay lol bo duggé ci dëkk yi nga dégg julit yi ko né sharia ñu né sharia day tardel nit parce que sharia day dag loxo ana yeen ay sacc ngeen mo tax ngeen di bañ sharia ñew sharia day rajmu ku ndialo xala yow ndialo kan nga té pourtant li ñi bañ ci sharia nan ku ray nit daf lay ray ku sacc lay dag sa loxo ku ndialo daf lay def nangam ku def nangam daf lay def nangam pourtant lolou dey nangu nañ ko de ben waya ngi ni dafa febar biñ ko yobbe ci docteur bi ne ki ñu ne ah dafa ngi dag tank bi pour mu dundu dama la ngeen wo sen famille ñu réunir ngeen xol lu ñuy def ñu wo njabor gi yeb ñu tok yo docteur yi ne nañ pa bi bu ñu dagul tank bi day dé njabor gi lu ñuy wax luñ ñu ci laaj nañ dag tank bi dundu kay mo gën dag tank waaw lutax yalla mu ne sacc bi suñu dag loxo bi day continuer di sacc ñu ne yalla kën du dag loxo bi docteur yi ñu ne sacc bi ku jabet ki bu ñu dagul tank bi day dé ñu ne nan ko dag lutax ñu nangul docteur bi nangul ñu yalla lolu moy tontu bi mbokk yi yalla day wax nañ def nangam ñu bañ docteur yi ne wala ñeneen ñi ne nañ def nangam ñu nang ko lolu moy rafetlu doxalin bi nit ñi indi ci kaw suuf bayyi bossu yalla waaw ki ñew ci kaw suuf indi ay poem da ne defal leen ma li su ngeen ko defee ci ngeen di dund aljana ci kaw suuf te yalla moom indi woon ay poem yu ñu war a dund ba pare mbokk yi ndax waajooju li mu indi wala yalla li mu indi lu gën wa ayu hujjatin yamlik an yusawwiqaha bayna yaday hadha al-id'a'i al-arid ana ban kefir ana ban ceddo mo gëna graw ci doomu adama bayyi li yalla bëgg dem def li mbindef bëgg ayastati an yaqula innahu a'lamu an-nas min khaliqin nas wajjo ji dafa bëgg ne yalla mi bind nit ñi man yalla ma gëna xam yalla ñi mu bind ndax nangu ngeen amna ku ñu gëna xam yalla mi ñu bind ak keneen ki nga xamne mbindef la leenun mbokk yi lolu ku ko nangu genn nga ci islam ayastati an yaqula innahu arhamun nas min rabbin nas waji nga xamne dafa indi ay loi teural yalla indi ay loi teural mune nañ def sama loi ñu bayyi loi yalla legi mom dafa bëgg wax ne mom mo gëna yërem yalla ak jaami yalla yi ndax gis ngeen ci kaw su ku gënam yërem yalla jaamam yi dedet yalla mo nu gëna yërem yenen tibbi alayhi salatu wassalam gis na ben yaay bu yor doomam diko nampal yenent bi ne sahaba yi ndax ndaw si suñ ko ne won mu sanni doomam ji ci matti yi di tak ndax dina ko sanni ñu ne subhanallah allahu akbar lol kay du khalat ko sax lol kay bu ko ken khalat du ko musa def yenent bi ne len wallahi yalla mo gëna yërem doom ji ak yaay ji loloy li am yalla waxna malakal maut yow malakal maut ndax mes nga yeureum nit ñima la yoni nang len ray ndax mes nga ci yeureum kenn malakal maut ne yalla wa wa amna kuma musa yeureum yalla mu ne lu taxon nga yeureum ko mu ne yow yalla ya ma yoni won ci dekk sangam na fa ray ben jigen bima wacce ci all bi ndek ndaw si da don taxan mat xin gi dal koy fek jamono nawer la won xim bi dal ko fay fek ak lendeum gi ak denu yi ak taw bi ak wala ngaanu ndokh mi dal di fek ndaw sa ci allu ba fam doon ute mat ndeysan denu yi dal di koy japp mu tit bi mu tite mat dal di koy dab dom ji commencé genn te amul ci allu bi kuko yeureum kuko dimbali ndeysan mom kenn cundum ak allu bi malakal mo ci dal di ko fay fek yalla muné subhanahu wa ta'ala malakal maut rayal yaayji malakal maut néna bima ñëwé ba fekk yaayji di am dom dom ji di génn ma war ko ray kéro wax dëgg yalla yërem na lire bobu ndax suma rayé yaayji kan moy fekk lire bi fi ci all bi défar ko topato yalla muné ko malakal maut ndax mus nga tit né waaw mus na tit kay kañ la lool muné benn bis yoni nga won nga ma ci benn dëkk na dem ma ray buru dëkk ba bima ne ciop ci dekk bi dama fekk bour bi ñu garder ko ba weñ ñemewu ko laal weñ ñi di naaw ñemewul tak ci kaw yalla mu ne ko gis nga lire bobu nga bayyi won ci all ba mok yaayam bimu faato mu ne waaw mu ne lire bobu la yar ba mag mom moy bour bobu tok kon kan mo yor mbiri yalla mo yor mbiri yalla mo xam li bax ci ñun yalla mo xam li bon ci ñun ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla xam sunu tay sunu suba sunu ëlëk yalla xam lepp subhanahu wa ta'ala ñom ya'rifuna zahiran min hayati dunya yenn rek lañ xam tuti yu feñ ci kaw aduna amma al-akhirah xamuñu fa dara kon mbokk julit yi buñu kenn wax ne yow ya ñu gëna yërem sunu borom ba ñu indil ay loi yo xamne loi yoyu ay musiba dong la ñu indil xolen tay jamono bi ñu mel trafika drogue yi njappol yeb bayi nañ len ñi don falsifier xaliss ñi njappol ñepp bayi nañ len ñi rayon ay nit yi sul len ñen ñi di dund ñen ñi de ñepp bayi nañ len ana loi bobu est ce que lolu loi yalla la est ce que lolu moy doxalinu yalla est ce que lolu moy mandute kon kunu wo daf ñoo wo ci ay bëgg bëggum waye wo wuñu ci lu yalla bëgg subhanahu wa ta'ala ikhwatal iman أن يستطيع أن يقول هو إنه أعرف بمساهل الناس من إله الناس موم مينيو و نان ني نانغام اك نانغام داف نيو بوغا واخني موم مو غنا خام يالا لو باخ سي نون يالا مي بوروم نيت ني ديديت أن يستطيع أن يقول إنه سبحانه وهو يشرع شريعته الأخير ويرسل رسله الأخير ويجعل رسله خاتم النبيين ويجعل رسالته خاتم الرسالات ويجعل شريعته شريعه العبد موم يالا مي بيند موم مي يونال يونام دادي واتي او دخلينم يوني اب يوننتام جوكو تيرم يون وو مو واتي موم يالا مو يون وو موج مو يوني تي يوننتام بو موج يوننت بوبو nga xamne mo motali yonenti mom yalla mom mo nam ñu dundu shari'am mom yalla mo dund ñu dundi aw doxilanam aw terelinam ñu top yonent bobu ci njangalé yi nga xamné mom lañu jangal mbokki julit yi képp ko xamné da nga changer li yalla bëgg nga indil nit ñi ciéddo wa hukmul jahiliya wa yaj'alu hawaahu hawa mu jël ñu jël seeni banex daal di koy indi dindi li yalla bëgg nañu yekne atté yoyu alkandela yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يونت بي نيت يون لا گين من لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كين كو نيك سي يين گم يالام دو مانا مات لودول مسن اي بگ بگم دادي توپ مان يونت بي لما اندي كون نون وا سنغال نانو يك ني فك سن وونو لي ني ني انديل اي لايسيتيك اي جيكو تيادو يي ني انديل ay mbiru yi nga xamne dara du ci diine fek sanni wuñ ko ci all ba top li yalla bëgg dañuy nax suñu bop rek nañu yek ni atté yalla moy deug yalla neena wa man ahsanu min allahi hukman li qaumin yuqinun waye fof moy wax ci li qaumin yuqinun nit ñi gëm yalla nit ñi nangul yalla nit ñi nga xamne pek nañu xam xam bu leer xamne li yalla wax moy deug yalla neena ñoñu ñoy ñi ma gëm jangel ci suratul baqara yalla bi wax zalikal kitab la rayba fi hudan للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون il faut nit ñi am koluté il faut nit ñu am ngëm ngëm il faut nit ñi am doylu il faut nit ñi am koluté ci li leen yalla subhanahu wa ta'ala indil ak li leen seen borom di wax ab julit warta dundu ben tereelin budul bu yalla ko yonenti bi bëgg musibe fulbe tagal yettude alla e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anden allah subhanahu wa ta'ala o maki alquran o wi afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min allah hukman liqaumin yuqinun allah subhanahu wa ta'ala wi o mo namdi julbe be namdal o wi be mbele on burnat nyaawoje de ganduna ko nyaawoje bi adama addi e dow nyaawoje allah est ce que juldo jettat nyaawoje wotbe e ganduda ko yimbe naate ciudi nyoti ha feewi addani yimbe be wi ndewe dum do mi lako dum do ndewa ton walla ko allah subhanahu wa ta'ala wi allahi wa man ahsanu min allah hukman hol mo buri yodde allah subhanahu wa ta'ala nyaawore e wi ndere mbele ina wodi seren jabo en wi wodani ko allah wi ko ko dum yodi sabu allah tagdo ene o mo andi ko mojje men dum tagi o addani en dum don o wi en gurdum hande nen son noddama e labi di ganduda wana labi allah holno foten wadde ken fotbe salade en fala noto yaadi di don labi peska wana l'islam kala yaado noto yi de hen jangoma dar o yeso allah ma wahal hol ko tagno o noto yi Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fanas'aluka an taruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah Allahumma la taj'alna jubana fanad'af an qawlatil haqq ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المفلحون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله